گیا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ الفتح طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے الفتح طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے یا رسول اللہ دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے میرے دن پھر جائے یا رب شب وہ آئے خیر سے میرے دن پھر جائے یا رب شب وہ آئے خیر سے دل میں جب ماہِ مدینہ گھر بنائے خیر سے دل میں جب ماہِ مدینہ گھر بنائے خیر سے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے وہ خرام ناز فرما اے جو پائے خیر سے وہ خرام ناز فرما اے جو پائے خیر سے کیا بیاں ہو زندگی وہ دل جو پائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں ہم مدینے کو چلے وہ دن پھر آئے خیر سے انتظار ان سے کہے ہے بازبان چشم نم انتظار ان سے کہے ہے بازبان چشم نم کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے کب مدینے میں چلوں تب تو بلائے خیر سے، رنج و غم ہو بے نشان، آئے بہار بے خزاں، میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے، میرے دل میں باغ جانا کی ہوائے خیر سے، اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے، اس طرف بھی دو قدم جلوے خرام ناز کے، رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے، رہ گزر میں ہم بھی ہیں آنکھیں بچھائے خیر سے، نجدیوں کی چیرا دستی یا الہی تاب کے، نجدیوں کی چیرا دستی یا الہی تاب کے، یہ بلائے نجدیا یہ بلائے نجدیا، خیبا سے جائے خیر سے، یہ بلائے نجدیا خیبا سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت پہ بالیے، جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت پہ بالیے، ظاہر پہ بازی آئے پہ بالائے خیر سے، ظاہر پہ بازی آئے پہ بالائے خیر سے، زندہ باد آرزوئے باغ طیبہ، زندہ باد زندہ باد آرزوئے باغ طیبہ، زندہ باد تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے، تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے، ہو مجھے سیر گلستان مدینہ یوں نصیب، میں بہاروں میں ملوں خود کو گمائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، گوش بر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، کب مدینے میں چلوں کب تو